هنوز دیده پر است، هنوز دیده پر است آرزوی دیدار است، هنوز بر لب گرمم هزار گفتار است، طبیب درد روان کاه من، نگاه تو بود. بیا بیا به خدا، دل هنوز بیمار است. Thank you. سر بی نصیبان نیابد به هجران.